matumaini yangu ni kuwa umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji. Karibu kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Tunaanza kwa muhtasari wake. Chama cha siasa UPRONA chasema kutokubali matokeo ya muda ya uchaguzi wa madiwani uliofanyika hivi majuzi. Olivier Nkurunziza kinara wa chama hicho amesema. Shirika la kimataifa linalotetea haki za watoto UNICEF la watolea wito wanaharakati wote wa haki za watoto ikiwemo serikali kurahisishia watoto katika michezo na kuwajengea nyanja za michezo. Utasikia mengi katika taarifa hii ya habari. Naye mwanaume mmoja mkazi wa Kanyosha ndani ya manispaa ya Bujumbura azuiliwa huko Rumonge tangu Jumapili hii kwa tuhuma za wizi anaofanya akitumia njia ya kupeana pesa kupitia simu maarufu Limikashe. Kuna hayo bila shaka na mengine, ndugu mpenzi msikilizaji. Fundi mitambo linaye Cedric ni bila shaka. Mimi ni Clovis Niyonkuru, karibu tena. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Kwa mujibu wa matokeo kwa ngazi ya kitaifa yaliyowasilishwa na tume seni, CNDD-FDD kilipata zaidi ya kura milioni 5.5 sawa na asilimia 96.51. Chama cha UPRONA kura 80,639 au asilimia 1.38. Nacho chama cha Senere kilicho shika nafasi ya tatu kilipata kura 34,267 sawa na asilimia 0.58. Kwa upande wa gombea binafsi, Nzeyimana Toma maarufu Mkombozi ambaye anachukua nafasi ya kwanza alipata karibu kura 17,000 sawa na asilimia 0.29. Kwa jumla ya wapiga kura ambao walikuwa 5,845,869. Chama cha siasa UPRONA kinasema kuwa hakikubali matokeo ya muda ya uchaguzi wa madiwani uliofanyika hivi majuzi. Katika tangazo lililochomozwa na chama hicho Jumatano hii, Olivier Nkurunziza kinara wa chama hicho anaeleza kuwa katika uchaguzi ule kulijitokeza wizi na ubaguzi. Wa waangalizi na wasimamizi wa chama hicho anamtaka rais wa Jamhuri ya Burundi kuchukua hatua zinazopelekea mazungumzo ili hata siku zijazo chaguzi ziandaliwe bila kasoro zozote. Shirika la kimataifa linalotetea haki za watoto UNICEF linatolea wito wanaharakati wote wa haki za watoto ikiwemo serikali kurahisishia watoto katika michezo, kuwajengea nyanja za michezo na hata katika vipindi vya majanga. Katika tangazo lililochomozwa Jumatano hii Juni 11, wakati kunaadhimishwa siku ya kimataifa kwa michezo, shirika hilo linakumbusha kuwa mchezo ni haki ya msingi kwa mtoto na kumfanya apige hatua katika kuboresha na kuimarisha mwili wake, kumwelekeza kisaikolojia, kupata maarifa zaidi na vinginevyo. Omer Nduwayo anatuarifu zaidi. Michezo haki ya kimsingi ya kusherehekewa kila siku nchini Burundi. Katika tangazo la shirika la kimataifa la haki za watoto tawi la Burundi, UNICEF Burundi, lililotolewa Bujumbura kwa niaba ya leo Juni 11, 2025, toleo la pili la siku ya kimataifa ya michezo, UNICEF Burundi inathibitisha umuhimu wa michezo kwa watoto wote hata katika hali za dhiki. Chini ya kauli mbiu chagua mchezo kila siku, UNICEF Burundi inaangazia jukumu muhimu la kucheza katika ukuaji wa watoto kwa ujumla, haswa katika miktadha ya kuhamishwa na hatari. Kwa mjibu wa fuko hilo la watoto la Umoja wa Mataifa, siku hii inaadhimishwa wakati ambapo takriban watu 70,000 waliingia nchini Burundi tangu mwanzoni mwa mwaka 2025 wakikimbia vita vinavyoendelea katika Jamhuri ya ya kidemokrasia ya Kongo. Miongoni mwao 53% ni watoto ambao wengi wao wameshuhudia au wamekuwa wahasiriwa wa ghasia au walitengana na familia zao au pia kulazimishwa kuhama makazi yao. Kwa hivyo msaada wa sekta nyingi ni muhimu ikijumuisha maeneo salama yenye ulinzi ambayo yanafaa kwa maendeleo yao. UNICEF inadokeza katika tangazo hilo. Wakati huo huo watoto wengi wa Burundi sasa ni wakimbizi wa ndani kisa mafuriko yaliyosababishwa na hali ya El Nino. Hata hivyo UNICEF inafafanua kwamba michezo sio tu burudani bali ni haki ya kimsingi inayoainishwa katika mkataba wa haki za watoto muhimu kwa ustawi wao wa kimwili, kisaikolojia na kijamii. Watoto wote ikiwa ni pamoja na wale ambao ni wakimbizi au waliohamishwa lazima waweze kucheza kwa usalama, kujifunza na kukua katika mazingira yanayowajali. Hayo yamesemwa na France Bejan, mwakilishi wa UNICEF nchini Burundi. Katika tangazo hilo anatoa wito kwa washirika wote na serikali ikiwa ni pamoja na watendaji wa kibinadamu kuimarisha michezo kwa kila mtoto ili kusaidia kikamilifu watoto katika michezo. UNICEF hushirikiana pamoja na vyama vya ndani. Omer Nduwayo, Umoja wa Afrika unatoa wito wa kugawana maarifa kwa usawa kwa ajili ya usimamizi bora wa rasilimali za baharini. Wito huo umetolewa na Rais wa Jamhuri ya Burundi akiwa pia makamu wa Rais wa Umoja wa Afrika wakati wa mkutano wa Umoja wa Mataifa wa bahari mjini Nice nchini Ufaransa. Kulingana na Evariste Ndayishimiye, nchi nyingi za Afrika zinataka kuimarisha uwezo wao wa uchunguzi na usimamizi endelevu wa rasilimali za baharini. Radio Isanganiro ni radio ya maridhiano. Namo saa 11 na dakika 9, taarifa yetu ya habari inaendelea takriban miezi 4 tayari kumalizika. Wakazi wa mtaa wa Nyakabiga pili katika barabara ya 4 ndani ya manispaa ya Bujumbura wakilalamikia kufurika kwa maji machafu kufuatia mashimo mawili ya maji kuharibiwa. Raia hao wanaongeza kuwa wanatiwa wasiwasi kwamba wanaweza kupata magonjwa yanayohusiana na usafi duni kufuatia mafuriko hayo ya maji machafu. Wananchi hao wa Nyakabiga wanasema kuwa tayari walifikisha swala hilo kwa mamlaka za eneo hilo na kukemea kuwa bado halijapata jawabu. Patrice Sabuguhewa, mmoja wa madiwani wa tarafa ya Mukaza, anathibitisha kuwa alizungumza na ofisi ya Burundi ya mpango migi nyumba na ujenzi Obuha lakini hakupata jibu la swali hilo. Patrice Sabuguhewa anataka Obuha kufanya kila utafiti ili kutokomeza swala hilo ili wasiendelee kupata matatizo ya kiafya kwa muda mrefu. Alipotafutwa na chumba cha uhariri cha kituo hiki kuhusu tatizo hilo, Rondasi Nibigira, mkurugenzi wa Obuha, amejibu kwamba atawasiliana na timu yake ili kujifunza na kutafuta suluhisho la kudumu la tatizo hilo. Na tufungue kurasa wa kisheria. Mwanaume mmoja mkaazi wa Kanyosha ndani ya manispaa ya Bujumbura, makao makuu ya kiuchumi, yuko kizuizini huko Rumonge tangu Jumapili hii. Anatuhumiwa kwa wizi anaofanya akitumia njia ya kupeana pesa kupitia simu maarufu Rimikashe, ambapo mawakala wa nne wa Rimikashe wanamshutumu wanamtuhumu kuwaiba zaidi ya wafaranga za Burundi milioni 2 tangu mwezi Januari mwaka huu. Polisi ya Rumonge inathibitisha kuwa mwanaume huyo alikamatwa na kubainisha kuwa faili yake inafanywa ili afikishwe mahakamani. Ripoti ya Jean-Pierre Misago kutoka Rumonge, lakini hapa studioni nasikika kwa sauti ya mwenzangu Alexis Ndayisenga. Wanao mshutumu mwanaume huyo mwenye umri wa miaka 30 anayeishi katika eneo la Nkenga Busoro muji wa kiuchumi Bujumbura, wanasema kuwa waliibiwa na mnasawa mwanamume huyo. Wanasema kuwa alikuja kama mtu ambaye anataka kutuma flanga na kuangalia namba ya siri anayotumikisha ili faranga zifike, lakini muda mwingine mwanamume huyo akathibitisha kuwa hana simu yake. Karibu akamuomba kumpatia simu yake ili kuona ujumbe wa kuthibitisha kwamba franga zimefika, lakini kutumikisha ile namba ya siri mwanamume huyo akajisukumia franga. Jumapili hii mwanamume huyo alikamatwa na mmoja miongoni mwa wale walioibiwa. Alikuwa kwenye pikipiki na wanatafuta hadi sasa taarifa kuhusu pikipiki hiyo. Askari polisi mkoani Lumonge wanathibitisha kukamatwa kwa mwanaume huyo anayeshutumiwa takriban milioni 2 franga za Burundi. Wanaomba serikali kusaidia ili wapewe franga zao. Alexi Ndaisenga. Na kwa kumalizia, katika mfungo wa 5 ule wa kusomwa kwa vifungu vya kanuni za uchaguzi za Juni 5 mwaka 2024, leo tunaendelea kuwasomea makala zinazojadili namna rufaa zinavyotolewa kuhusu matokeo ya uchaguzi kama ilivyoelezwa katika kanuni hiyo ya uchaguzi. Mahakama ya kikatiba ina mamlaka ya kusikiliza rufaa kuhusu uchaguzi katika ngazi ya kitaifa. Mengi zaidi ni katika ripoti ifuatayo ya Brenda Irambon. Kama ilivyoelezwa katika kifungu cha 84, mahakama ya kikatiba ina mamlaka ya kusikiliza rufaa zinazohusiana na uchaguzi wa uraisi, ubunge na kura ya maoni. Kifungu cha 85 cha kanuni hiyo kinasema kwamba mahakama ya kikatiba inaweza tu kukamatwa kwa ombi la maandishi. Ombi hilo lazima lipokewe katika sajili ya mahakama ya kikatiba ndani ya siku 3 za kalenda baada ya kutangazwa kwa muda kwa matokeo ya uchaguzi. Kifungu hicho hicho kinaeleza kuwa haki ya kugombea uchaguzi ni ya vyama vya siasa, wagombea binafsi au miungano ya vyama vya siasa vinavyohusika. Kifungu cha 87 cha kanuni hiyo kinaeleza kuwa mahakama ya katiba ina kipindi cha siku 8 za kalenda kutoa uamuzi kuhusu ombi hilo. Shukrani kwako Brenda Irambona. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, hamuna cha ziada, yani tunakamilisha taarifa hii habari. Fundi mitambo nilikuwa naye Cedric Nibishaka, mimi ni Clovis Niyonkuru, kwaheri.